Ja, nem jó újság. Éppen etetik. Keresünk a papírokat, meg a többit, de nem találjunk sehol se. De nem létezik. De létezik, Anikó. Nincsenek még a se a gyűrűk, se a jacsoda. Neki a nekem adott egy aranynyakláncot. Ha? Nekem adott egy aranynyakláncot. Hát, hogyha adott a konyakláncot, akkor nem kőkél. És a karika gyűrűjét odaadta? Az nem tudom, nem hiszem. Azt hiszem, vagy 18. születésnapomra, vagy az egyetemet befejeztem. De a karika gyűrűt... Nem emlékszek rá. Tudom, hogy adott, vagy csak nem tudom, valamit adott valami aranyat. De az hol van? Nálad? Na, hol még van semmi, sem minden ott van fönt, te nálad. Nem tudom, én azt hiszem még, mikor voltál lakadó, mint ha még a nyakával lett volna, akkor nem adtatta oda neked. Hát nézzétek meg a képeket. Jó. Akkor más adott, de valami ékszert adott, valami. Vagy. De a papírokat se találom sehol, Sani. Na. No. Hát nem tudom. Az én mondom, hogy ki, de még mám elve ment az egész napom el, hogy nyavajogtam itt vele. Hát. Na mindegy. Ha nem lesz meg, akkor istán valamit bírunk csinálni, nem? Hogy bírtok? Nem is valami. Hát a hagyatéki tárgyalás, csak a izét kell vinni. A két igazolvány, meg a 20 000 vagy 10-valahány ezer dinár. Más minden megvan. Na. Így mondtam, mert én kérdeztem, hogy fordulom neki papírni, ne, hanem nem tudja pontos állás, ha csak kiszámolja még, ha jó van. Azért, amely megtartják a hagyatékit, mi? Hát meg az átiratás, igen. Uh-huh. Az a taxonáluk, annyi legtöbb. Értem. Most, hogy a fülde ki van adva a rendába, arról biztos, hogy lehet kérni egy kópiát. Vagy valamit. Hol? Hogy csillálne? Hát persze, tehát muszáj, hogy kiadja. Nem lehet az csak úgy, hogy eltűnjön valami. Hát nem kellene, hogy úgy legyen, igen. Hát de rengeteg papírja volt neki. Igen, de nem tudom, hol vannak. Ez a baj, hogy nem tudom, merre van. Hát mindenfelé megnéztem az összes szekrényt, átszúrtam az összes ruhát, főfordítottam, mindent megnéztem. Azok között nincsen. Hát ott egy csomó papír volt, hát ez nem olyan 3 darab papír, érted? De nincs papír, abszolút semmiről semmilyen papír nincs. Ezért van, hogy olyan érdekes dolog ez. Nem tudom, Attilának nem mondta, hogy hol van. Nem, Attila se tudja. Attila is keresi. Nem tudom. Na, hát ez van. A gyűrűt meg lehet, hogy odaadta, vagy eladta korábban. Azt is lehet. Attila, szerint nézegettétek a disznóvágás után, vagy disznóvágás előtt te veled, hogy milyen gyűrűi vannak. Milyen disznóvágás? Ez az, én sem tudom, hogy miről beszél. Ha megbolondult, ugyan már? Szokott. Mit csinálok én a gyűrűvel? Van nekem meg a Tamásnak. Hát ez az. Én is azt mondom, hogy valószínű, hogy eladhatta öreg anyád valakinek. Vagy odaadta Gáborjának. Mert a Gábor volt azelőtt mindig itten, vasárnaponként, mikor volt a vásár. Hát az is lehet. Könnyen megtehette. Azért mondom, hogy sok minden történhetett, amiről mi nem is tudtunk. Hát de Gáb, és mit kezd a gyűrűvel? Mit tudom én? Eladja. Hát eladni el lehet mindent. Amelyen személyt a Gábor is szerintem nem olyan nagy... Inkább húzott az öreg asszonyhoz, mint mi felénk. Nem? Hát nem, tudom, nekem nem sokat találkozok vele, meg beszéltem vele. Hát azért. Kicsi lány? Nem tudom. Az benyomt a szunyát, eddig bírta. Most meg elaludt. Milyen rendes kicsi lány. Csak aztán jó volna, ha éjszak és aludna, mi? Tudom, hogy mi lesz éjszaka. És azt mondtával. Úgyhogy. Hát nem tudom, hát nézzétek meg. Hát biztos valahol azok meg vannak. Másik szekrénybe. Én már megnéztem az összes szekrényt, a benti szekrényt, mindenfelé, mindent. Sehol semmi. Én nekem más dolgom is van, mint ezt nem vagyok, nem érdekel. Hát meg kell nézni, a lagz is képen van-e rajta nyakán. Hát majd meg kell. Meg kell nézni, keresni a képét neki, hogy hol van, és akkor... Na, mi a gép ott volt, fönt Attila, nem raktál. Ott vannak a képek, csak meg kell nézni. Képek azok ott vannak. Meg van-e rajta vagy én? Hát az a legegyszerűbb. Így van. Hogy kell csinálni almaszót? Mit? Hogy kell csinálni almaszót? Hát főtészed kevesebb vízzel, mint alma, mi a csodát akarsz csinálni. Főtészed a vízbe az almát, jól megfőzöd, aztán szépen fogod, de gondolom, hogy olyan darabokba teszed föl. Aztán szépen krumpli nyomon, vagy valami már átnyomod, vagy vellává, aztán csinálsz rá habarást, és kész. De közben teszed közé cukrot is. Mi a habarás? Úgy, hogy fogod a lisztet, összekevered elsőt kevés vízzel, hogy olyan folyékony legyen, mint a krém, aztán még tesz egy kicsit még hozzá, hogy még folyékonyabb legyen, és akkor aztán úgy szépen, amikor forrazza valami, ráöntöd, és megvárod, hogy elkezdjen bugyogni, ott megvan. Uh-huh. Csak meg kell várnod, hogy azért, mikor ráöntötted azt a lisztes valamit, hogy az elkezdjen bugyogni, hogy akkor az mi a csodás legyen. Hogy megfőjön azért az úgy benne. Uh-huh. Na, már mindjárt megcsinálom. Jó. Szerintem a nagyjából megfost. Na, jó. És tegyél. Na, úgy szépen. Cukrot nem tettem bele semmi se. Hát tegyél cukrot azért, hát cukor nélkül nem lesz jó. Vagy egy kicsit tegyél azért cukrot is. Jó nem van. Nem is sokat, de egy kicsit tegyél, jó? Jó van. Na, szia! Szia!